mchana yawe. Wala ujawai kusindia, vita wanishindia. Tena kama we sijaona, kwa neema yako nibariki, kwa matendo yako sitochoka kuimba sifa zako. Kwa neema, kwa neema yako nibariki, kwa matendo yako sitochoka kuimba. Asante, ninakushukuru. Asante, wewe ni mwema. Wewe ni mwema. Asante, umenibariki Baba. Umenibariki. Asante, Mungu wa rehema. Mungu wa rehema. Oh, Baba ni mwema. Mwema. Mwema sana Baba. Ni mwema, mwema sana Baba. Oh, Baba ni mwema, ni mwema, mwema sana. Eje oh, mwema sana Baba. Wengine walienda ila wakurudi Baba, ila nirudi kwa mkono wako Jehova. Wengine walienda ila wakurudi Baba, ila niliaga nyumbani na nikarudi Baba. Kwa neema yako umenibariki na ninaishi. Kwa matendo yako sitochoka kuimba sifa zako. Kwa neema yako umenibariki na ninaishi. Kwa matendo yako sitochoka kuimba. Asante, nakushukuru Baba. Ninakushukuru. Asante, wewe ni mwema. Wewe ni mwema. Asante, umenibariki Baba. Umenibariki. Asante, Mungu wa rehema. Mungu wa rehema. Baba ni mwema. Mwema. Mwema. Mwema. Mwema. Mwema Baba. Ni mwema, mwema sana Baba. Baba ni